Team, minister Grapperhaus van Justitie, heeft het OMT gevraagd om een advies voor een plan van de horeca om toch langer open te blijven na achten, dat wil zeggen voor mensen die al in de horecagelegenheden zitten. Geen nieuwe mensen dus, maar mensen die al binnen zijn, zouden dan ook binnen moeten kunnen blijven. Ik ga praten met de voorman van Koninklijk Horeca Nederland, dat is Robert Willemsen, in 1 op 1. NPO Radio 1. Wouter Hoogmoed is hier voor het laatste nieuws. Veel partijen steunen het plan van Tweede Kamervoorzitter Bergkamp om te praten over de omgangsvormen in de Kamer. Zo vindt de ChristenUnie dat Kamerleden vaker moeten zeggen dat uitlatingen over de schreef gaan. Aanleiding voor de commotie is de opmerking van Forum-Kamerlid van Houwelingen in een coronadebat dat zijn D66-collega Sjoerdsma zich voor een tribunaal zal moeten verantwoorden. Op een schoolplein in Groningen zijn gisteravond twee jongeren neergestoken nadat ze uit hun taekwondo-les waren gekomen. Hun trainer zegt tegen Hart van Nederland dat het om een willekeurige actie lijkt te gaan. De slachtoffers zouden in stabiele toestand verkeren. De daders zijn nog spoorloos. In de West-Canadese provincie Brits-Columbia is de noodtoestand afgekondigd vanwege wateroverlast. Delen van de provincie staan onder water en het verkeer is ontregeld na storm en veel regen. En FC Twente moet na nog geen half jaar weer op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Jan-Willem Bruggenweert vertrekt 4,5 maand na zijn aanstelling, omdat er volgens de Raad van Commissarissen geen match is. De 61-jarige Bruggenweert was jarenlang directeur van Radio 538 en had geen voetbalachtergrond. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Ineens was daar het bericht gisteren aan het begin van de avond. Minister Grapperhaus van Justitie gaat het OMT om advies vragen over een plan van de horeca. In dat plan sluiten de deuren nog steeds om 8 uur 's avonds voor nieuwe bezoekers, maar mogen de gasten die al binnen zijn gewoon blijven zitten. Vraag om advies komt na een gesprek met diezelfde horeca. Extra huiswerk dus voor het Outbreak Management Team, dat ook de effectiviteit van 2G en 1G onder de loep moet nemen en daar vervolgens over moet adviseren. 2G betekent, zoals u vast inmiddels wel weet, dat uitsluitend nog gevaccineerde en genezen mensen toegang krijgen tot bijvoorbeeld de horeca en ongevaccineerden niet. En 1G zou betekenen dat iedereen zich moet laten testen, geprikt, genezen of niet. Het laatste voorstel stuit al bij voorbaat op praktische bezwaren, bleek deze week. Testcapaciteit die nu al uit zijn voegen barst. En de kosten. De discussie wordt gevoerd nu de besmettingscijfers maar blijven oplopen. Gisteren bijna 21.000 positieve tests. En ook de ziekenhuizen worden met de dag voller en de piek lijkt nog lang niet bereikt. Inmiddels liggen er zo'n 400 mensen op de IC. Bij 600 of 650 komt het zwarte scenario weer in, zei Diederik Gommers hier eergisteren nog. Robert Willemsen is voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Meneer Willemsen, goedemorgen. Goedemorgen. Was het een prettig gesprek eigenlijk met Fred Grapperhaus? Matig. Wat was er matig? Nou, ik merkte in het begin, het was niet alleen met Grapperhaus, het was ook met Stef Blok. Het ging stroef, het ging moeizaam. Het was pittig, maar aan het einde zijn we in ieder geval toch tot wat afspraken gekomen. Wie was er het meest aan het woord? Gewetensvraag, maar ik denk het kabinet. Ik stelde de vraag omdat u allebei, namelijk alle drie misschien wel zelfs, graag het hoogste woord heeft. Maar het gaat om wie de meest verstandige dingen zegt. Dan hoef je niet langs verantwoord te zijn. Ah, en wie zei het meest verstandige? Ik denk ik. Oh, en wie luistert er het best? Ik denk MKB Nederland. Die waren ook bij het gesprek. Hebt u nou het idee dat dit hele idee van u echt iets gaat opleveren, in alle eerlijkheid? Anders hadden we het niet gedaan. En ik denk ook echt namelijk, als men er heel rationeel naar kijkt, dat het een heel goed idee is, een onderbouwd idee. We hebben dit idee al een hele tijd geleden gedaan, toen de sluiting 12 uur was. Ja. Het gaat er alleen om of men het sentiment los durft te laten, wat er natuurlijk omheen hangt. Want het lijkt een versoepeling, maar het is eigenlijk een hele verklaring voor om veilig langer open te blijven. Dus het is heel verstandig om dit te doen. Ja, dus u gaat er ook vanuit dat het plan doorgaat? Ja, ik ga ervan uit dat het plan een hele goede kans maakt. Meneer Willemsen, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Even naar het plan concreet. Ik zei al in het begin van de uitzending, het betekent dat mensen die voor achter binnen zijn, na achter mogen blijven zitten, maar voor nieuwkomers gaat de deur wel op slot. Is dat het plan in zijn totaliteit, of zitten er nog meer dingen aan vast? Nee, dat is in grote lijnen inderdaad het plan. Het zorgt ervoor dat zowel in het café als in het restaurant mensen in dezelfde samenstelling langer kunnen verblijven. Dat is dus veilig, want dat is niet anders dan om 8:01 als ze er zitten. Het zorgt ervoor dat men niet gaat kroeghoppen. En dat is waar het OMT en het kabinet bang voor zijn als we open gaan zonder deze beperking. Het zorgt ervoor dat de horeca betere omzetten kan draaien. En dat is hard nodig, want het dondert nu echt in elkaar. En het is ook verstandig vanuit handhaving, want we krijgen niet massaal mensen op straat. Dat gebeurt geleidelijk. Dus burgemeesters ondersteunen dit plan ook. En als laatste denk ik, en dat moeten we niet onderschatten, als wij om 8:00 dicht gaan en iedereen gaat naar buiten, gaat men natuurlijk massaal thuis verder. En op het moment dat je die horeca openstelt als veilige huiskamer, dan zal dat minder gebeuren. Ja, u hebt de bericht gekregen van de minister van Justitie dat hij het OMT om advies gaat vragen. Het OMT komt morgen bij elkaar. Vraag is of ze daar dan al aan toekomen, want ze moeten over heel veel dingen adviseren. Wanneer wilt u dat deze maatregel ingaat? Ja, wij willen graag voor dit weekend, dus morgen, een uitkomst. En dan zo snel mogelijk, als het OMT dit omarmt, waar wij dus op rekenen, dat we dat zo snel mogelijk in kunnen voeren. Ja, gaat niet gebeuren. Dat weet ik niet. Dat is gisteren mij niet gezegd in ieder geval. Nou, de woordvoerder van de minister heeft aan het ANP laten weten dat dat niet gaat gebeuren. De maatregelen zoals die vorige week zijn afgekondigd staan voor 3 weken en daarna zien we verder. Ja, dat is toch echt anders dan wij gisteren in het bijzijn van MKB Nederland hebben besproken. Wat is daar dan gezegd? Daar is gezegd dat er zo snel mogelijk een advies uitgevraagd zou worden, dat dat mee kon in deze ronde en dat we op basis van dat advies verdere besluiten zouden nemen. Ja, maar als het ministerie zelf al zegt, de maatregelen vorige week aangekondigd op de persconferentie staan voor 3 weken en daarna zien we verder? Ja, goed, het ministerie weet wat er verder besproken is. Ook met EZK, de steunpakketten zijn natuurlijk teleurstellend, respectloos laag die ingediend zijn. De spanning in de samenleving, maar zeker in mijn achterban, is te snijden. Dus als er niks concreets komt of iets met goed perspectief, ja, dan maken wij ons hartstikke veel zorgen over hoe dat de komende tijd zal verlopen. Ja, het punt is dat in het debat van afgelopen dinsdag de minister-president nog zei dat het klopt wat u altijd beweert, namelijk dat het aantal besmettingen in de horeca best laag is, 2,9% uit mijn hoofd. Maar hij zegt in datzelfde debat, en nou citeer ik hem, het is inderdaad waar dat het aandeel van de horeca in de clusters op zichzelf beperkt is. Maar het zijn wel vaak hele grote clusters. Dus als het daar misgaat, zijn het helaas hele grote clusters. Plus, het gaat om heel veel bewegingen van en naar de horeca door het hele land en uiteraard ook binnen de regio met het openbaar vervoer, in de auto's, over straat. Dat ziet hem niet alleen in de plek waar je bent, maar ook in al die vervoersbewegingen. Met andere woorden, als je dit zo hoort, dan denk je, u kunt fluiten naar uw plan. Nou ja, kijk, als je dit zo hoort, dan kan je in ieder geval afvragen waarom die cijfers die tot wij met deze argumentatie kwamen altijd zijn gebruikt om ons maatregelen op te leggen, hoe betrouwbaar die cijfers zijn. Sorry dat ik u onderbreek, maar dat waren telkens dezelfde argumenten. Namelijk doorstroomlocaties, zoals dat dan heette. Dus mensen die op weg gaan naar een horecagelegenheid. En het argument gold ook in het verleden. Als het misgaat in de horeca, dan gaat het ook flink mis in de horeca. Ja, maar uiteindelijk heeft men die clusters nimmer in die rapporties toegevoegd. Hè. Ik geloof dat het de laatste keer dat het extreem was, ging het om 5 clusters. We hebben 60.000... horecabedrijven in Nederland. Hmm. En ik denk toch dat wij niet de discussie hoeven te voeren waar op dit moment de besmettingen vandaan komen. Dat is de scholen, de thuissituatie en op het werk. Daar vindt men het lastig om maatregelen te nemen, omdat ze die heel ingrijpend vinden. Ja, dat kan ik toch niet anders concluderen dan dat de maatregelen voor horeca grotendeels symboolpolitiek zijn. Nou ja, de maatregelen op het werk zijn genomen. Thuiswerken, thuiswerken, thuiswerken. Ja, maar thuiswerken met al die kinderen die van school komen leidt ook weer tot. Hè, dus het is zo dat we de besmettingen in het land niet onder controle hebben. Hmm. Langzamerhand moeten we trouwens ook eens concluderen dat dit gewoon echt een zorgcrisis is. En dat ze dat probleem aan moeten pakken. Anders blijven we hier nog jaren met maatregelen te maken hebben. Hmm. Maar het is in ieder geval zo dat die horeca, tot stond vandaag nog duidelijk in de krant vanuit ING. Hè, alleen al door de invoering van het CTB, het coronatoegangsbewijs, 20% minder omzet. Ja. Dat was voor de afgekondigde maatregelen van afgelopen weekend. Ja. Ik kan nu verklappen dat dit nu ver over de 50% heen gaat. Huh. De branche wordt kapot gemaakt op deze manier. Ja, maar goed, had die branche dan zelf ook niet een beetje beter die CTB, dus dat coronatoegangsbewijs, moeten gaan handhaven? Nou, ik denk dat we absoluut een aantal dingen de afgelopen weken beter hadden kunnen doen, maar ook beter zijn gaan doen. Ik denk dat als we helemaal teruggaan naar het begin van coronatoegangsbewijs, dat we ook even naar het kabinet kunnen kijken. Het draagvlak, want uiteindelijk moet die gast ook meegaan in dit bewijs. Het is niet voor niks dat andere branches echt afstand nemen van dat CTB. Oh ja. Het eerste weekend was de testlocaties, testcapaciteit niet op orde. Dansen met Janssen deed mee toen die besmettingen kwamen. Dat zijn allemaal zaken waar niet meer over gesproken wordt. Ja, maar u wijst nu naar anderen. Maar de vingers kunnen ook naar uzelf wijzen. Want het Outbreak Management Team heeft in zijn laatste advies gezegd dat in slechts 30% van de gevallen dat coronatoegangsbewijs op een juiste manier werd gecontroleerd. Slechts 30%. Ja, dat. Nou ja, goed. Ik begon overigens met aan te geven dat wij een aantal dingen beter hadden kunnen doen, maar dat we dat de laatste tijd ook beter zijn gaan doen. Ik denk ook dat wij met z'n allen kunnen concluderen dat we dat nog steeds beter kunnen doen. Hmm. Maar de controle van het toegangsbewijs, het coronatoegangsbewijs, die ligt ongeveer op 70%, wat geconstateerd is vanuit de onderzoeken. Dat is verder gestegen de afgelopen twee weken. 30% zegt het OMT. Nee, 30% zegt het OMT. Dat is de dubbele controle op het coronatoegangsbewijs. Ja, zoals het ook en hoort. Het idee hebben. En ja, nou ja, goed, die nemen we dan. Maar ik denk als we kijken waar het coronatoegangsbewijs toegepast wordt, dat feitelijk, en dat geldt in al die landen, want ik hoor het een aantal politici constant benoemen, dat het in Frankrijk zo geweldig gaat. Nou, proefondervindelijk kan ik van u vertellen dat ID-controle erbij, dat nauwelijks gebeurt. Ja, nou goed, dat kunt u constateren, maar feit is wel dat het zo moet. Ja, het zou zo moeten. En dan moet je draagvlak creëren bij ondernemers en gasten om dat op die manier te doen. Nee, ja, maar goed, u kunt toch gewoon zeggen, luister, het moet gewoon. Dus we doen het, punt uit. Want als we het niet doen, schieten we onszelf in de voet en moeten we straks weer dicht. Nee, kijk, dat het beter moet, dat ben ik met u eens. Maar wat we ook met elkaar moeten constateren is dat we niet voor het eerst in deze crisis de handhavingsproblematiek die we in Nederland hebben neerleggen bij ondernemers en hun personeel. Ik kan u vertellen, en u mag ook van mij gewoon anders eens een paar dagen meekomen lopen, hoe gasten reageren als je hun om het ID-bewijs vraagt. Ja, en dan zegt u, ja, sorry, als u dat niet heeft, komt u hier niet binnen. Sorry. Ja. Klaar? Ja. Ja, ik denk toch dat wij het beter moeten doen, maar dat we ook met elkaar na moeten denken hoe we dat gezamenlijk beter moeten doen. Want alleen die taak bij die horecaondernemer leggen, dat is gewoon ondoenlijk. Ligt het niet eerder in de lijn der verwachting dat er straks strengere maatregelen komen in plaats van soepelere maatregelen? Als je kijkt naar de besmettingscijfers, 21.000 bijna gisteren. De testcapaciteit kraakt aan alle kanten in zijn voegen. Er zijn ook prognoses dat als die testcapaciteit niet verder omhoog gaat, dat we straks eigenlijk het zicht op het virus gaan verliezen, omdat niet iedereen die besmet is kan worden getest. En dat als je die cijfers die alsmaar blijven oplopen de komende weken op een rijtje blijft zetten en het blijft zo, dat er gewoon lockdownmaatregelen komen, dat u straks weer dicht moet in plaats van naar achter open. Ja, dat zou zomaar kunnen dat besluit genomen wordt. En dat kan dan alleen maar op basis van 100% compensatie. Maar het kan niet zo zijn dat die maatregelen dan alleen voor horeca genomen worden. Die zullen dan breder getrokken moeten worden. Nou ja, goed, daar wordt natuurlijk ook over niet-essentiële winkels en zo weer gesproken, toch? Nou ja, goed, als we dan ook de tijd nemen om te kijken naar de kern van dit probleem en dat is op gaan lossen, en dan zullen we nog een tijdje met maatregelen zitten, dan zou dat misschien voor nu inderdaad de oplossing kunnen zijn. Zou je zelf eigenlijk niet voor willen pleiten om een paar weken echt een hele strenge lockdown te doen, zodat we daarna al dan niet met een 2G-beleid weer open kunnen? Nou, ik zou ervoor willen pleiten dat er op heel korte termijn een goed doordacht plan komt van de overheid hoe we de zorgcrisis op gaan lossen op korte en op middellange termijn. En als je dan op basis daarvan zegt, en dan hebben we nu nog maatregelen nodig om de komende periode door te komen, dan denk ik dat mensen daarna willen kijken. Maar draagvlak voor maatregelen ontbreekt, omdat dit gewoon een gebed zonder eind is op deze manier. En we blijven van sluitingen, beperkingen overgaan in andere sluitingen en beperkingen. Ja, maar goed, u volgt het nieuws ook. U bent ook goed geïnformeerd. U weet dat het probleem in de zorg, dus het aantal mensen dat daar werkt met name, met zo'n hoog ziekteverzuim, niet van vandaag op morgen is op te lossen. Nee, dat zal niet van vandaag op morgen op te lossen zijn. Maar de afgelopen 20 maanden en ook die periode daarvoor is daar denk ik structureel veel te weinig aan gebeurd. De periode april tot en met oktober heeft men niet gebruikt om tijdelijke capaciteit te creëren om deze crisis door te komen. Ja. Waardoor we weer in dezelfde problemen zitten. Een week geleden, althans iets meer dan een week geleden, toen zei u, ja, als we weer dicht moeten vanaf 8 uur... ik begrijp heel goed dat collega's dat niet gaan doen. En daar staan we eigenlijk ook achter. Nou, dat is op zaterdagavond op een paar plekken gebeurd. En daarna heeft iedereen zich weer keurig aan de regels gehouden. Iedereen heeft zich keurig aan de regels gehouden. Mede door de uitspraken die wij vrijdag hebben kunnen ontlokken bij het kabinet. Om van 7 naar 8 uur te gaan, verder met ons in gesprek te gaan over slimme maatregelen zoals we gisteren gedaan hebben. En de uitspraken van de minister-president voor ruimhartige compensatie op vrijdag in de persconferentie. Nou, die woorden zijn al teniet gedaan door het pakket waar men mee naar buiten is gekomen. 1,3 miljard? Ja, goed, 1,3 miljard zegt me niks. Gaat erom hoe je het moet verdelen en welke pijn er geleden wordt. Maar ja, het is dus ook veel geld. U bent ondernemer, dus ja, geld telt toch wel negen? Ja. Als u mij 1000 euro geeft, vind ik het al veel geld. Maar als ik dan 5000 tekort kom, dan zijn het er nog steeds 4 te weinig. Dus 1,3 miljard zegt mij niks. Je moet kijken naar de maatregelen die nodig zijn. Ja. Om dit voor ondernemers te doen, te laten zijn. Ja, maar heeft het kabinet al gezegd, niet al gezegd dat 100% compensatie niet aan de orde is? Dat het maximaal 85% is bij een omzetverlies dat groter is dan 30%? Ja, dus het plan wat er nu ligt, hè, en daar zitten die cijfers in die u nu noemt. Dat staat niet in lijn met wat de minister-president vrijdag beloofd heeft. Hè, de ruimhartige compensatie. Hmm. En het is eigenlijk een respectloos voorstel. Dat vinden wij niet alleen. Dat vinden ook andere branches in MKB Nederland. En dat zal de onrust de komende dagen alleen maar toedoen nemen in onze branche. Wat voor onrust? Nou, waar we het net over hadden. Dus afgelopen weekend is het op veel plekken gelukkig goed gegaan. Omdat we die gesprekken hebben gevoerd, de boel rustig hebben gehouden, lokale overheden met ondernemers in de slag zijn gegaan. Maar het is niet voor niks dat ook de burgemeesters oproepen tot ruimhartige steun. Dat ook burgemeester van Apeldoorn, Ton Heerts, gisteren op tv zei dat het slimme maatregelvoorstel van ons, dat dat goed handhaafbaar is. Dus laat het kabinet daar nou echt goed naar kijken. Want ze onderschatten misschien wel een beetje de onrust die er in horecaland is. Ja. Geldt dan weer hetzelfde als wat u vorige week zei? Namelijk als het kabinet niet komend weekend al besluit, na het advies van het OMT, om die maatregel door te voeren. Dus na 8 uur dat iedereen kan blijven zitten die al voor 8 binnen was. Dat u dat toch gaat doen? Nee, ik ga niks doen. Ik roep niemand op om zich niet aan de regels te houden. Laat ik daar heel klip en klaar in zijn. Deed u vorige week wel? Nee, dat is absoluut niet waar. Dat heb ik nergens gedaan. Ik heb alleen aangegeven dat vanuit onze achterban veel signalen kwamen dat men zich niet aan de regels ging houden. En ik heb gezegd, onder de toen geldende omstandigheden, dat ik daar begrip voor had. Daarmee praat ik het niet goed. Maar we hebben het over ondernemers die kapot gaan, wiens gezinnen kapot gaan. Ik ben alweer dagen achter elkaar personeel van de vloer aan het rapen wat onzeker is en kapot gaat. Ik voer dagelijks gesprekken met ondernemers die in tranen bij ons aan de lijn hangen. En dan begrijp ik, als je wilt overleven, dat je dingen doet die soms niet kunnen. Maar daarmee praat ik het niet goed. Wat gebeurt er nou als het kabinet inderdaad zegt, dat plan van u, het spijt me zeer, het is op zichzelf een goed plan, maar nu even niet? Ja, dan zullen ze echt met een heel ruimhartig steunpakket moeten komen wat die 100% aan gaat tikken. En als ze dat niet doen? Ja, dan schets ik het scenario net, dan gaat er heel veel onrust ontstaan. En er gaan heel veel ondernemers stuk. We gaan heel veel personeel verliezen, wat we straks, we komen al tekort. Mensen gaan nu met gebrek aan vertrouwen de branche uit. Die gaan we straks niet meer terugkrijgen. Dus voor de lange termijn creëren we ook grote problemen voor onze branche. Ja, is het ook niet zo omdat mensen elders ander werk vinden dat ze beter bevalt? Nee, dat denk ik niet. Want ik heb de mensen heel snel terug zien komen onze branche in de afgelopen periode. Maar die onzekerheid is natuurlijk groot. Het enige waar wij met bijvoorbeeld de studenten niet tegenop kunnen werken, is dat mensen die voor de GGD werken zo'n beetje dubbele uurlonen krijgen voor de helft van de uren die ze werken. Dat bedoel maar goed, ik. Dat is een potje van de overheid en dat zal een keer opgaan, toch? Denkt u? Nou ja, het ligt eraan hoe lang wij blijven betalen. Dan hebben we het nog niet eens gehad over 2G. Die discussie speelt natuurlijk in de politiek. Volgende week nog meer. Want dan moet wel zo'n beetje duidelijk worden of de Kamer wel of niet zal instemmen in meerderheid met het invoeren van, althans de mogelijkheid om 2G in te voeren, laat ik het heel precies zeggen. Het lijkt erop stap voor stap dat 1G, waar ik het eerder aan het begin van deze uitzending over had, namelijk iedereen testen, of je nou gevaccineerd bent of niet, of genezen bent of niet, dat praktisch eigenlijk nauwelijks haalbaar is. Kijk naar de problemen bij de teststraten nu al. En Hugo de Jonge zei in het debat, de minister van Volksgezondheid, dat er alles bij elkaar, zowel testen voor toegang als PCR-testen bij de GGD, nu 1 miljoen tests per week worden afgenomen, dat er 700.000 tot 800.000 mensen in het weekend in het uitgaansleven zich bevinden. Met andere woorden, dat is geen haalbare kaart, zei hij. En bovendien kost het 50 miljoen per week. Ziet u dat 1G er ooit komen eigenlijk? Nee, dat denk ik ook niet. Ik heb gezien hoe een beetje de afgelopen 20 maanden alles gegaan is wat we op moesten tuigen. Dus dat 1G, dat zie ik niet gebeuren. Nee, ziet u 2G er wel van komen? Nou, ik heb het debat daar van de week over gevolgd. En er was volgens mij een behoorlijke verdeeldheid. Maar voorlopig moet dat 2G vooral denk ik politieke keuze blijven. En niet, in ieder geval geen keuze die de ondernemer kan maken. En dat is waar men ons van de week ook wel over benaderd heeft. Maar dat is niet aan ons. Nou ja, de gedachte achter 2G is, als ik het goed heb begrepen uit dat debat, inmiddels niet meer om het virus met die vreselijke metafoor van die hamer plat te slaan. Maar wel als een soort waakvlam te gebruiken. Namelijk, als de besmettingscijfers weer zijn teruggelopen, dat je aan lockdown-achtige maatregelen kunt ontkomen door 2G in te voeren, zodat gevaccineerde en genezen mensen iets meer ruimte hebben en u dus ook voor een deel open kunt blijven. Dan zou je zeggen, dan is de horeca pal voor 2G. Nou ja, goed, ik ben, als ik kijk naar de horeca, dan zal er een groot gedeelte zijn wat op dit moment in de overlevingsstand zit en daar wellicht voor zou pleiten. Aan de andere kant zijn wij ook de branche die gastvrij willen zijn voor iedereen. Hè, dus daar geldt, zou weer 3G gelden. In eerste instantie, en dat blijf ik zeggen, denk ik dat dit een politieke keuze moet zijn en dat het kabinet moet laten zien dat ze een keuze durven maken. Ja. En moeten zij dat doen. En dan gaan wij daar vervolgens mee aan de slag. Ik kan al ongeveer dromen wat het OMT-advies zal zijn. Niet per se de inhoud van 2G en wat ze daarover adviseren, maar wel de zin die erop zal volgen. Dan moet het wel goed worden gehandhaafd. En dan kom ik toch weer bij mijn eerdere vraag terug. Ja, nou, die vraag kan ik beantwoorden. Wij hebben ook in de gesprekken met Grappenhuis van de Week aangegeven, dat hebben we ook al eerder gedaan, dat als het die handhaving betreft, dat wij, ik ga heel graag weer voor de troepen staan om mensen nogmaals te benadrukken dat dat 100% moet zijn. Maar ik denk ook dat we met elkaar een campagne moeten voeren dat die gast daarin meegaat. Maar nogmaals, als u mij nu vraagt om de oproep te doen, als er straks meer mogelijkheden komen om te ondernemen en er meer ruimte komt om te ondernemen, dan zal ik die oproep doen. En dat heb ik ook van de week minister Grapperhaus gezegd. Kijkend naar december, voor u toch de topmaand in de horeca. Zeker in de droge horeca. De restaurants, mensen die met de kerstdagen gaan eten, sowieso misschien rond Sinterklaas ook wel. Wat is het vooruitzicht? Nee, die maand is verloren. En als er dadelijk mogelijkheden blijken te zijn, dan zal er particulier wellicht nog iets gebeuren. Maar dan zou je niet bedrijfsmatig partijen meer gaan krijgen. Als ik kijk naar alle signalen die je krijgt vanuit die hoek, is massaal geannuleerd. Ik zie dat ook bij mijn eigen bedrijven. Dan heb ik het over 70%, 80%, 90% wat geannuleerd is. Dat gaat nooit en ten nimmer de komende maand meer terugkomen. Maar u kunt dus dat is desastreus. Maar ik hoor ook horecaondernemers die zeggen, nou ja, oké, 's avonds tot diep in de avond eten gaat niet meer. Dan doe ik een kerstbrunch. Nee, maar nogmaals, voor die particuliere markt zullen er, als we mogen, ook wel mogelijkheden zijn. Het gaat nooit omzet extra opleveren, deze ellende. Maar dan zullen we daar nog schade kunnen beperken. De bedrijvenmarkt, en dat is een hele grote markt in die decembermaand. Ja. We hebben het over honderden miljoenen. Ja, die ben je gewoon kwijt. Ja, want iedereen moet thuis blijven werken. Ja, iedereen moet thuis blijven werken. Die bedrijven hebben de afgelopen weken, die hebben eerst gereserveerd 2 maanden terug. En die hebben de afgelopen weken besloten dat ze dit jaar toch voor een kerstpakket of iets anders gaan. En niet die mensen bij elkaar roepen. Dat gaan ze over 2 weken niet weer terugdraaien, dat besluit. Dus dat is massaal geannuleerd. Hoeveel kost dat, de horeca? Honderden miljoenen. En ik denk dat de omzet normaal gesproken in de maand december zo rond de 3 miljard zal zijn in horeca. En die gaat meer dan halveren alleen al in de maand december. Nou hoor je ook geluiden die wijzen op de zomer. En vanaf het voorjaar, toen de terrassen weer open konden, de horeca open kon, toen er geen beperkingen waren. Dan hoor je ook mensen wel zeggen, ja, die horeca jongens hebben in de zomer gewoon hartstikke goed kunnen draaien. Zo erg is het nou ook weer niet. Ja, goed, ik vind niet iedereen hoeft zich altijd overal heel erg in te verdiepen. Maar dan moeten mensen wel oppassen met welk oordeel ze vellen. Ik denk dat ruim 35% van onze branche helemaal niet open is geweest. Nachtleven, bedrijfscatering, et cetera. Bedrijven die afhankelijk zijn van internationaal toerisme. Kijk eens een stad als Amsterdam. Daar zijn de omzetten echt dramatisch geweest. En natuurlijk is er een groep geweest met grote terrassen. En mede dankzij het meedenken van lokale overheden. Daar zijn we echt dankbaar voor dat we de ruimte kregen om te ondernemen. Die hebben afgelopen zomer, overigens bijna nooit zonder beperkingen, maar wel met weinig beperkingen, hebben die behoorlijke omzetten kunnen draaien. Dus dat is absoluut een gegeven. Maar de schade is nog best groot geweest afgelopen zomer. Wanneer komt Grapperhaus een hapje bij u eten?